Oh, تو زنده جسم و جان، مونس جان کیستی؟ شیفته تو انس و جان، انس روان کیستی؟ مهر ز من گسسته ای، با دگری نشسته ای. مهر ز من گسسته ای، با دگری نشسته ای. رنج ز من شکسته ای، راحت جان کیستی؟ مهر ز من گسسته ای، با دگری نشسته ای. رنج ز من شکسته ای، راحت جان کیستی؟ چون که زمان جدا نی، چیست که آشنا نی؟ چون که زمان جدا نی، چیست که آشنا نی؟ یک دم از آن ما نی، آخر از آن کیستی؟ سید دلم به دام تو، سمسن چند نام تو، اید جان غلام تو، اید جان غلام تو، جان و جهان کیستی؟ نصب من رسد از هر، نصب من رسد از هر، نیده رو خط کنم نظر، از تو دو کان بی خبر، از تو عیان کیستی؟ رسم یک ساعت به لازم هر چه هست پرده هندان می باید دری توبه تزی می باید شکست پرده هندو می باید درین